Evet. İblis ne diyor? Beni ateşten, onu topraktan yarattım diyor. Bu ne? Evet. Kıyas. Aynı zamanda bir delil ama delili kime getiriyor? Allah'a. Şeytan Allah'a delil getirmiş. Kaç paraydı arkadaşlar? Bir fare kitap sünnetten amel edene delil getirmiş. Kaç paraydı? Fare fare. Artıklarla geçine. Fare ne yapardı? Geçenki misal anlattığım hatırlıyor musun? Evet. Fare misal ne? Bunun için veriyor. Bir kütüphaneye, kitapların olduğu bir yere fare girse ne yapar? Öper. Fare dememdeki kasıt bu. İnsan ne kadar kütüphanesi büyük olursa olsun, fare oraya girmişse bütün kitaplara merhaba der. Kıtır kıtır geve koyar ama ondan bir ilim eder mi? Ne kadar alim fare der misiniz? Ama bir kedi geldi mi ne yapar? Bir patide o farenin canını oturur, afiyetle ne yapar? Yer. Yer. İşte bizler sünnetin böyle koruyucusu olacağız. Fareleri oraya ne yapmayacağız? Sokmayacağız. Gördüğünüz fareyi bir patide indireceksiniz. Sünnet vahiy, inkarı küfür, inanmayan da bilir. Ben bu insanların sözünü almam diyeceksiniz ve çekip gideceksiniz. Düşünün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir peygamber, bakın bir peygamber. Belki basit alabilirsiniz bu örneği, Ebu Davud naklediyor. Çobanın birisi kaval çalıyor. Bir peygamber. Çobanın kaval çaldığını görünce ne yapıyor? Kulaklarını tıkıyor, merkebini çobanın üzerine sürüyor, kavalı bıraktığını görünce kulaklarını açıyor ve diyor ki ben iki bet sesle harp etmek için gönderildim. Birisi çaldı sesi, birisi de şu, insanların birisi öldükten sonra yaka paça yırtarak yaptıkları bağıt sesi. Bir peygamberi, bir kaval sesi ne kadar etkiler ya? Ama yapılan harekete bak, yapılan işleme bak. Bu bizim için örnek mi? Örnek. Demek ki küfür bir sözü, kendilerine hoş gelen bir sözü, İnsanlar mesnetsizce, delilsizce anlatıyor. Siz de onu dinlerseniz, o sizin, söz sizi ne yapar? Fesat eder. Bir peygamber kendi kulağına dahi bir kaval sesinin gelmesini istemiyorsa, kulaklarını tıkıyorsa, siz de bu tür sözleri ne yapmayacaksınız? Almayacaksınız. Kulağınızı tıkayıp oradan ne yapacaksınız? Gideceksiniz. Ben Allah'ın ayetleriyle ne yapmam? Tartışmam. Şeytan unutturmuşsa dinlediniz, oradan çekip ne yapacaksınız? Gideceksiniz. Eğer bunu yapmazsanız Allah muhafaza onların kırıntıları da sizi ne yapacak? Bulacak. Veba hastalığının neden yayıldığını bilir misiniz? Fareler yer. Fareler de uzak dur. Veba hastalığı da nedir biliyor musunuz? Hep o bölgede yayıldığını, yani toplu ölümlere ne yapar? Sebep olur. O yüzden farelerden uzaktır. Gördüğünüz gibi. Vurun indirmez. Abi şey, Ruhun abi vardı ya. Allah razı olsun. Ben de aklıma geldim. O şey çok şey yapardı. Bir ses duyduğu zaman kulaklarını falan kapatırdı. Ben sandığımı kapalı açarsa çalışırken, orası askeri çarşıyordu için müzik çalardı. Hem de siyasetçi bir şey gider. Kulaklarını kapatırdı. Tüm güvenlik tarafı dizilmiş. Yani o zaman bomba muhabbeti falan vardı. Evet. Şimdi dükkana girdi. Mustafa Hanım'a hayırlı oldu. Dedi ki, Türk bir şart dedi. O anlamadım, ben yüzü kapat dedim. Kapattı. Ondan sonra kulaklarını açtı. Orada Mustafa abi ayakta su içiyor. Dur içme dedi. Öyle deyince korktu dedi. Ne olacağım dedi. Dedi ki ayak içme dedi. O da ağzına kibir geldi bana dedi. Biz ayakta neler yapıyoruz ki dedi. O da o an dedi ki, namaz kılıyor musun dedi. Yok dedi. Daha çeşebilirsin dedi. Şunu da unuttum da yani hemen. Allah Burhan'a rahmet etsin. Aynı olay. Hacı Bayram'da yani aşağı tarafta bir tanesi Kadir ilahi kasetleri satıyordu. İlahi dedikleri. Kulağını tıkayarak ona gitti. Kadir de biraz aksidir. O zamanlar öyleydi. Şimdi çatacağından korktum. Ben de peşinden gittim. Hani vurmasın falan diye. Bütün dedi kasetleri alıyorum dedi. Yani bütün o sattığı kasetler var ya, Yani çalamasın bir daha diye. Yani, hepsini aldı, geldi dükkanda kırıyor. Tamam. Kırarken ses başladı. Gidiyordu, oturdu. Kadir'i çağırdı. Kadir bir oturdu, gel. Bak, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu yasaklamış. Bundan sonra bir hayır yok. Bak bu kardeş hepsini aldı, kırıyor. Niye kırıyor? Haram olduğu için bir başkası bununla ifsad olmasın. Sen de dedim Allah rızasını açma. Kadir de Allah razı olsun açmadı. Ya abi dedi, ben hiç aklıma getirmedim bunu dedi. Ya dedim eğer karşındaki tüccar namussuz birisi ise sen alır götürür giderken bir daha açar. Giderken bir daha açar. Önemli olan bu fiili işleyen insanı hakkı anlar. Yani Burhan Allah razı olsun, Allah rahmet etsin. Gördüğü her münkeri kim olursa olsun uyaran birisiydi. Ve benim dükkana defalarca ayakkabısız gelmiştir, yalın ayak. Ne yaptın lan? Ve yolda birini gördüm, baktım çok fakirdi, ayakkabım verdim. Çoğu zaman atletle gelmişti. Ne yaptın? Fakir birini gördüm, gömleğimi verdim. Hep böyle bir insandı. Allah kendisine rahmet etsin. Amin. Yani belki sahabe devrinde yaşasaydı evet. diyebilirdim ki yani tam bir sahabe. Allah kendisine rahmet etsin. İki ses de harp edilmek için gönderiliyor. Burada harpten kastım. Yani bildiğimiz harp. Ki zaten merkebini çobanın üzerine sürüyor. Ben bu seslerle harp etmek için gönderildim. Savaşmak için. Savaşmak niye yapılır? Yani o karşıdakini yok ediyor. O anlamda. Yani. Günah. İnsanı mesela düşün. Bir cenazenin olduğu yerde insan ağıt yapıyor. Ağıt yakarken isyanı kimedir? Allah'a. Kazandığını ne yapıyor? Ondan sonra kadın kız yaka paça ne yapıyor? Yırtıyor. Yani kendini de ne yapıyor? Teşhir ediyor. Müzik sesi ise o kadar müzik adı altında insanları cezbediyor ki zinaya sevk ediyor mu? Evet. Ediyor. Allah'a küfür ediyor mu? Ediyor. Kadere tekme vuruyorlar mı? Vuruyor. Yine cinselliği, şehveti ön plana çıkarıyorlar mı? Evet. Çıkarıyorlar. Yani müziğin yapmadığı bir şey yıkım yok bize. Yani mesela bir içki içilen bir yer. Müzik olmasa kaç kişi içer orada? Çok az. Yani çok az yani. Ama içkinin olduğu bir yere kadın geliyor, başka şeyler geliyor, başka şeyler derken yani çalgının insan üzerinde çok büyük bir tesiri var. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ben bunlarla harp etmek için. Yani harp nedir? Savaştır. Karşıdakini yok etmedir. Ben bunlarla harp etmek için gönderildim. Bu da demek ki insanlar çok büyük bir neyi var? Yıkımı var. Ama bugünlerde birisi var. Mustafa ne diyorlar? İsraf olur mu diyordu arkadaşım birisi. Geçen gün öyle. Müzik diyor ruhun kınası. Müziğe diyor haram diyen insanlar diyor. İslam'ın diyor temeline dinamit koyup patlatan gibidir. Birçok insan hadisi bağırıyor abi. Birçok adamları da öyle diyor. O kadar da böyle rahatlıkla diyor ki ondan sonra yanında da bir dümbelekçi var. Güya bu ilahi adı altında bir şey söylüyor. Onunla mest oluyor. Kamera böyle onu gösteriyor. İşte diyor müzik ruhun gıdasıdır diyor. İnsanı ne yapıyor? Dinlendiriyor. Aslında müzik şeytanın neyidir? Mızmarıdır. Kur'an'ın yerine geçen bir şeydir. Bakın mesela ney çalar, ney dediğimiz. Ki ismen haram kılınan bir şeydir. Ney çaldığı zaman herkesin böyle bir ona bir neyi var? Meyli var. Yani şeytanın orada bir üflemesi var. Meyletme yok abi. Neyi? Nasıl? Meyletme yok zaten neyse. Tabii. Ali bir şey. Şeytanın mı? Nasıl ismen haram abi? Ney ismen, ney kopuz böyle haram diye gelmiştir. Yani çalgı haram geldiği gibi ney çalgısı da direkt ismen haram gelenler. Defter helal diyenler. Defter bir sıkıntı yok. Şeytan tam yerine yerleştirmiş. Şeytan Allah'ın ayetlerinden insanı uzaklaştırmak için her yolu ne yapıyor? Deniyor. Ve müzikse Kur'an'ın yerine geçen tam bir şeydir. Düşün şimdi bir Müslüman müzik dinlediğinde ne yapıyor? Çok rahatsız oluyor. Çünkü Kur'an dinlemeyi seviyor. Kur'an'la ne yapıyor? Amel ediyor. Çünkü Allah Müslüman'a imanı sevdirmiş. küfrü, fıskı, isyanı ne yapmış? Tiksindirmiş. Müzik hoşuna giden bir Müslüman bunu düşünüyor. Ha ben demek ki Kur'an'dan tiksiniyorum ki bunu dinliyorum demelidir. Hemen ne yapacak? Kendisine çekidüzen verecek, müziği iptal edecek. Mesela müzikte anlatıyor işte, çam dibi diyor, işte kadınlar diyor, ilahi yazmışlar, tombul tombul sofiler diyor. Onu değiştiriyor, onu koyuyor. Yani ikisinin yaptığı da nedir? Hep ifsattır. Hiçbir zaman getirdiği sözler doğru değil. Bak biz sohbetlerimize başlarken Hutbetül Hacı'yı okuyoruz. Sözlerin en güzeli nedir? Allah'ın bitti. Demek ki başka kelamları da biz ne yapacağız? Arayacağız. Yolların en güzeli Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki başka yollar var. En güzel yol bu yol. Allah o yoldan bizleri ayırmasın. Haneke Allah'ın Allah'ın Allah'ın Allah'ın Emre, şey ben öyle geldim.